أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhim assalatu wassalam ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay ñu ngi ci histoire yonent yalla yusuf alayhi salam di tambale tay fi ndogal wadde yoge ci bur bi ñu wara génné yusuf ci bir kasso bi wa yasduru al amru al maliki bi ifraj anhu mun laqad bayyanat lil malik bara'at yusuf kama tabayyanat lahu kiramatuhu mun mbir mi lèr na ci bour bi né yusuf deful dara dañ ko takalon tumal ko upp ko doole comme ni mu léré ci kanamu bour bi batay ne ki ku bax la ku tedd la ñaar yoyep lèr na légui ci kanamu bour bi ne mbir mi mom takku ci dara luñ ko tuumal la luñ ko takal la comme lolu amna mu ne nañ ko génné ci bir kasso bi waye lolu yep limuy neex yusuf xerul pour djema wonene dafa sonnon ci bir kasso bi ba legui dafa wara genn ban bour moko beug genné moy bouru misra bouru égypte mu gis waji ñu tecc ci kasso bi yaqifu waqafat ar-rajul dafa taxaw taxawayu goor gu tedd rajulul karim al-muttaham ko xamni dafa taxaw am personnalité kuñu tumal mu yekne al masjunu zulman dañ ko tecc ci togn legi mom lan la bëgg comme dañ ko tecc ci togn toñane toñange giñ ko togn nañ ko dindi tumal giñ ko tumal nañ ko labal takal giñ ko takal nañ ko setal qabla an yatlubu raf'u sijni an badnihi bala ñu koy genn ci kasso bi li ni ñuko wax na set ba paré ndaysan bur bi mu chambaré mbir mi ba xamné waji jégéwul takul lalul ak personnalité bi mu andal ak dignité bi mu am ak deddu gi mu deddu aduna mom bur bi mu daldi wax ituni bihi astakhlisuhu li nafsi mu ne indil len mako ma satalal ko sama bop ma labal ko fa qala ta'ala wa qala al malik ituni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladayna makinun amin qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim burbina indil len mako ma setal ko ma la ma liñ ko takalon yep ma dindi ko mom set man ma koy setalal sama bop biñu indi yusuf fa lamma kallamahu mu wax ak mom histoire bi fi mu tambale ye mu netali ko ba mu jeex qala innaka al yawma ladayna makinun amin desa grad bu reuy ndomba tank bu reuy reuy reuy ñu indi la ci kanam mbolo mi nga leral li nga wara leral ba ñepp contane ku toll ne bour mu ne la xawma demb de mais tay fi ma tok yow na nga yek ne fi ñu nekk tay ci dekk bi makinun waye amin ku ñu wolu nga mais dang fi am ak dal xawma dembe mais tay mom li nek sunu kanam anta makinun amin ndaysan sunu borom subhanahu wa ta'ala mune bañu setale yusuf labal ko bo bur bi wax ko lim ko wax dafa ne ko dina la def ci sama mbiri bop yow waxuma la kenn ngay ligéyel ci adina bi mais yow man kenn ngay ligéyel dama lay bolé ci sama ñooñu sura dotuma wax ak kenn te yow ngay dund kep kumay disotel yow ya ci ñeuk kep kumay waxatel yow ya ci ñeuk mune dina la def ci cham teewu état bi ngay sam lutax nak bur bi wax ko li moy dafa xol waji min khalqin wa khuluqin dafa xol mindef mindam ni mu rafeté amul kumu tollol rafetay tar waye jikom amul kumu tollol ci mbax wax nañ ne yusuf alayhi salam yalla joxon nako ci tar lo xamne bu don temer la djuroom ñeen fukki ak djuroom ñeent yep mom moko jël ñaata ci dess ben la nit ñepp seddo ñun ñepp ci ben bobu la ñu am mom nak yalla joxon nako ci tar djuroom ñeen fukki ak djuroom ñeent lepp mu def mu rafet motax buru bi mu xolé lolu ak jikom nim mel nim baxé mu ne ko tay innaka indana zu makanatin wa amanatin tay na nga yegne ko am place nga ci sunu nguur gi mais kuñu fi wolu nga ñaari ndomba tank yo xamne njit suko amulé lamu jité du bax moy lan makana ak amana bur bo xamne ñamu jité teguñu ko ci ben place du dem ñaarel moy ku jité té woro la nga jité day yaq famaza qala lahu yusuf alayhi salam biko bur bi waxé li takal ko ndomba tank yu reey yi ci kanamu peuple bi yépp nan la yusuf tont qala ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim mu ne ko bour ma ngi lay proposer nga def ma man ci magasin wu soufsi manam magasinu état bi dundu état bi jox ma ma yoré ko inshallah di nga fekk man mi inni man hafiz waya alim muy ñaar yo xamné aussi ci kuy liggéey wala ku jité rew ku ñu fal denk la dara ñaari bu nekul ci yow liggey bu du bax bu ñeuk moy hafiz liñ la denk fo nga garder ko fo nga wattu ko fekke bëngu mu ñong ñaar moy alim liñ la denk fo nga xam ko mës ngeen gis kuñu fal dara te xamuko ci senegal nga koy gis ministre bo xamne lañ ko fal jangu ci senegal rek nga gis ku jang nu ñuy faje ay nit santé ñu jox ko industrie hein nga gis ku jangalal télécommunication ñu jox ko santé sénégal nga koy gis té nit ñi ku nekk li nga xam loolu lañ la wara jox docteur buñ ko joxe tabax ndax dina la wax du dem xolay yusuf lum wax inni hafiz lu ñeuk moy dama koy wat waye alim ku ko xam la même bir mi boko xame aussi te do ko wat du bax moy gis nga motax chaque jour ñuy bayyi xel ay fu muy jexé laqad wallahu malikul misr buru egypte joxnako الريان ابن الوليد نون لا بور بي تودون ريان ابن الوليد الوزاره تك نكو سي بوست بريمير مينستر مو رامبلاسي واجي كو جندون يار كو بير كرم بامو ام اك جبر واجي بروبليم جبر واجي تيج لوكو سي ندغلو واجي aje ju fatuno baye yusuf ci kasso bi tay gene nañ ko bur bi tek nako placeu wa joju motax ku ragal yalla muñ innahu man yattaqi wa yasbir kep ku muñ ragal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala daf lay fay ak mbiri lu mu metti metti so ragale yalla muñ yalla fay la benen bi julit bi dafa wara yekne innama al usri yusra moma yi ñu tollu mom ci adina bi mbiri da fay leer ci ñun nañi ne wallahi ku muñ muñ lolu olofi nan ku muñ amna ben dekk bu tuddu egypte xam ngeen ko ha sen election jeexna ñewugul ne ha deuxième tour lañ toll ñan ñoo dem deuxième tour ba bat bobu la soxla won ñooñu juroom fukki at yi wala juroom benn fukki at yi nekk suñu ginnaw yeb dañ leen doon togn liñu ray ci seeni borom xoxam ken xamul ñu toll liñ leen tecc ay kasso ba li ci mujju moy président assemblée nationale bu bes bi kasso la genee ñu assemblée ki ñu waron yobbu ni président mu dem defi présidentiel ki ñu waron fal mom dafa déssé pen lu mu wara teud motax soldat yi bañ ne mom du bok ndax liñ ko tejon dafa bari liñ len togn ken xamul num to liñu ray seeni nit li gëna grave sax moy ki formé frère musulman dañ ko ray muy has al imam hasan al banna dañ ko durbal mu defi conférence bay ñew ñu jam ko yeen ko yob hôpital ñu téléphoner hôpital bi ne bu ko ken laal mu sañe ba dé bim dé ñu né kenn mo koy sul ñu né papam yow kessé ya koy sang yow kessé ya koy suli mais loolu yëp amul importance li am solo moy la wajoju taxone mu takku di xéxal l'islam tay alhamdoulillah amna résultat moy bo ragalé yalla nga dëgg lu mu yag yow boko fekkewul say njabot fekkewuñ ko dina am ci xéet yu ñëw def ko mu daal dem fekkewu ko tay té mbir yaangi ni leer nañ don tane natt yi metti won na yag na torop mais ku ragal yalla muñ yalla dina indi ndimbal lim doon jëmbat saxna tay saxna te nekkul ci dëkk bobu rek la sax ma tassaro na tay ci adina bi motax liggey yi la yalla rek mom mo woor kenn xamul tay nu ñu tollu ci aduna yusuf alayhi salam ba mu muñe choono kaso xif mar toroxal tumranke fan la mujju tay mu genn ci kaso ñew nek premier ministre egypte te li gëna graw moy dekkul ci dekk ba bokul ci xéet wi mom mu ngi dekk kanaan palestine ñi ay égyptien lañ étranger la dekk fa nek sen premier ministre mune wala budda an na'lama huna anna yusuf alayhi salam lam yakun yatlubu hadha al mansab li shakhsihi wala li bina'i majdihi wa innama kana yaqussu bidhalik an yatahammala tilka al amana al kabira mune yusuf il faut ñu xamne lajul ndomba tank bobu ne yow bour jox ma nangam ak nangam pour bopam tay ci sunuy jangat ci sunu rew wala rew yi ñu wër kuñ fi fal ministre li ngay ñëk def moy da ngay bëgg contane sa wa kër sax dañuy sabaru pourquoi parce que xamna ne yow sa choono jeexna di nga profito sacc ay milliards say yusuf nak li mu laaj ne jox leen mako daf ko mën xamne dina ko sam de deux moy def ci wara profito pour wotel yalla pour liggeyel diine te dinañ xam ci kanam lan la yusuf def ci poste bi mu laaj wa hi amanatun kol re gu reey gu yalla tegon ci losam ak bour bi premier ministre president bi lan la it'amu shu'ub moy nit ñi nañu fexé ñu lek nit ñi xif ñi al ja'i' nit ñi xif ñi nañu lek li mudati sab'a sanawat juroom ñaari at yoyu mu leen waxon ne xifa nga ñew yusuf ne jox leen ma juroom ñaari at yoyu pour nit ñi sour lajul sax ñu jox ko juroom ñaari at yu neexi waye juroom ñaari at yu metti jox len ma géré ko ba bis bu jamono bi metté man dina ko géré ba kenn du yek choono bi motax bi xif bi ñëwé kenn yegug fa kana al amru fihi tadhiya kabira mirmi dafa amon sacrifice bu reuy ni yusuf alayhi salam ci yusuf ndax mom mo ne jox len mako kon sacrifice la laaj laaj won mirmi rek ngir tiaxan ni ngir ndomba tank wali hadha qala ta'ala motax sunu borom subhanahu wa ta'ala wax batay ci sar bobu tuddu suratu yusuf aya 56 sunu borom mune wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard lolo tax man yalla ma tek yusuf ci place bu reuy ci souf sosu ñu nane egypte te moy misra yatabawa minha haythu yasha yattakhizu minha manzilan mu def ko muy keureum muy waccu wayam haythu yasha fum ko neex mu dem ba'da diq wal habs ginnaw bañ ko teje ci ben pantre bu ndaw yalla ubbi ko dal dikoy may souf sepp fu ko neex tankam teggu manab dem ci ben espace bu limité lañ ko dencion tay bimu amé liberté lan la ko yalla may yatabawu min haythu yasha muy dem fu ko neex haythu yasha fu ko neex allahu akbar xola fu mu joge ak fu mu muje ginnaw bañ ko teje ak diko xatal sunu borom mune nusibu bi rahmatina man nasha benen bi rengi non nusibu bi rahmatina man nasha sama yermande sama mbir makoy jox kuma neex yalla ñu neex yalla yalla mo yor yermandem yalla mo yori mbiram keur gu ko neex mu wacc ko fa keur gu mu neex mu duggal nit ko neex mu takala ndomba tank bi nusibu bi rahmatina man nasha waye li am solo moy li dess ci deggit ci aya bi moy lan wala nudi'u ajral muhsinin allahumma ij'alna min al muhsinin yalla neena kep kuy def lu bax kep kuy def lu rafet wallahi li ngay def du sank wala nudi'u ajral bu waxone yalla waxone ne duma sank jeuf yusuf kon ñu xamne mbir mi kuko mom yusuf waye yalla dene kep kuy def lu bax fi adina tambale bo fi mu yem li ngay def du rir kon luñu war ñun te suñu borom ayé bi da ngeen defene benn bi rek la ci alcorane dedet kep kuy def lu bax yalla mo lay fay motax bu nit boy def lu bax nit ñi def lu bon yo defal lu bax rek motax yoni bi sallam mu téré nit ñi nek ay altopel mu ne la takun imma bul nek altopé nga nek ci nit ñi def lu bax nga def lu bax nga genn fekk nit ñi def lu bon nga bëgg def lu bon and ak nit ñi nek defal lu bax rek yow nek la nit ñi def lu bax nga def lu bax and ak ñom suñuy def lu bon defal lu bax bul melni ñom ndax yalla subhanahu wa ta'ala moy fay te borom bi neena wala nudi'u ajral muhsinin man yalla duma sank fayu kiep kuy def lu bax ay wama ad'ana sabra yusuf ala adha ikhwatihi wa sabrihi ala al-habs bi sababi imra'ati al-aziz fa li hadha aqba'u Allahu adha wa jal wa an-nasr wa at-ta'yid wa la nudi'u ajra al-muhsinin mune sunu borom subhanahu wa ta'ala neena yusuf amul limu am ludul ci muñ liko mbokam mi defon ci bir ten bi yakamti wul sani nañ ko ci bir ten ben jele ko ci keparu bayam bo xamne bay ji munul won muñ ay seconde ay minute te gisul xale bi ñet ñëbu ko ci all tumarankel ko dor ko mbugal ko dal di koy sanni ci ten mu joge ci ten bi ñu jaay ko jam mu joge fofu ñuko jaay ñu jaayat ko yeneen nit ba mu mujj ji egypte waye xolal choono gi yeb mu jaar ak jafé jafé fan la mujj ci taranga parce que dafa ragalon yalla parce que dafa muñon sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun Allahu akbar ma gis nga histoire yalla di jangal chaque jour dañuy wara comprendre deg ni ñun ñi la yalla di waxal pour ñu jema melni ñu bax ñi xam nga lutax ñun la yalla di waxal xolal bimu waxe histoire bu fi ni dagitu aya yeb muy tagale wala nudiu ajral muhsinin man duma sank jëfu kuy rafetal kon fan la ko yemalé daf ko yemalé ci waji kessé dedet li ci dess mune encore wala ajrul akhirati khair fayu al-akhira mo gën waye kan mune lil ladzina amanu ñeel ku ragal yalla ba pare wa kanu yattaqun ñu nekkon ñuy ragal yalla ñu nekkon ñu gëm ba pare ragal yalla ñoo al-akhira mo gën ci ñom fay bu ma len di fay lo ci degat muy aduna bi bu la wa aduna fayu yalla mo lay fay bu fekke ya nga def lu bax wara ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu yen ñi gëm yalla yalla mu ne fayu al-akhira ngeen wara yaakar su ngeen defé ci aduna wa aduna fayu ñu len man yalla dama len di fay yamul ci lool waye mu ne wa kanu yattaqun ñi gëmon yalla nañ nek ño xamne dañu ragalon yalla mu ne wa yukhbiru ta'ala anna hadha ma adkharahu Allah ta'ala li nabi yusuf alayhi salam fi daril akhira a'zam wa ajal mune aya bi day wonene li yalla dencal al-akhira yusuf mo gëna reey ci fay mo gëna mag xolal amna taranga motax ragal yalla rek mo am importance dars ba nga ñew ci kanam dem liñ doon leer liñ doon wax moy sacc gëmul yalla du dem lañ ko doon jangale lutax ñu ne presque dafa yakamti dafa waron am 10000 francs ci lu dagan mu yakamti ko dem sacc ko motax ñu ne gëmul yalla yusuf bi ko ndaw ci songé bëgg sey ak mom mu lank muñ fan la mujj moy yalla moko indi la ndaw ci musse ak mom ci fu dagan diko mujj takki wat yakamti wul yalla xëccaan ndaw ci indil ko ba paré joxaat ko ndom ba tank bi jikkeeru ndaw ci yoron ba paré denkaat ko ndaw ci man bo ragale yalla sun borom tejji aya bi lolou mune wa kanu yattaqun kep ku muñ ragal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala neena ma lay fay wa ja'ahu ikhwatu yusuf legi nak yusuf fal nañ ko tak na ndomba tanki atu nata ngay jeexna rew mi nataxna ndokh mi waccna mbay nañ mbay mi tol yi ñorna garab yi ñorna goob nañu lepp liñu wara lek ñu koy lek liñu dencion por juroom ñaari at yi nga xamne duñu am luñu lek lol da nay jot legui nak comme yusuf mo jëlone responsabilité bi da nay takku nak genn na ci palais bi mu ngi gérer dekk bi pour nit ñi nuñu dundé wa daral ayyam mu ne bisi passé na wa marrar sanawat ay adda dem sanawati raxa ad yi nga xamne mo neut xone mo nat legi nak jamono xif gi ñewna wa ja'at sanawatul maja'a atu xif yi ñewna wa kana yusuf huwa allazi yusarrif ala it'ami ash-sha'b misra yusuf nak mo gal won ci kaw lo samne peuple bi mo len di dundal mo len di jox ñu lek li woron egypte ak dekk arab yeb nga xamne ci soufu gouvernement premier ministre la nekkon yusuf mo gaddu sen dund nit ñi dañuy joge ci all bi ci dekk yi di ñew di jël ci dund ci palais bi ba benn bis xif bi dugg Palestine dekk ñom yusuf waxna len yusuf Kanaan ñe la ci wa Kanaan ñoy wa Palestine parce que fala Ibrahima nekkon am fa dombu tuddu Ishaq koku daal di baye ko fofu daal dem dekk bu tuddu Faddan Aran daal di fay ba am dombu tuddu Yaqub mu daal di ñibbi wat Kanaan mom Ishaq mu baye Yaqub dekk bobu tuddu Faddan Aran kele nek yonent wa kanaan ishaq yaqub nek yonent wa faddan aran bi ibrahima faato ñu denc ko fofu ci kanaan ci ben khunt ishaq bi mu faato ñu jël ci yaqub faddan aran yobu ko kanaan lol motax ñom yusuf ñu mujj deki kanaan mais yusuf mi ngi juddo dekk bobu tuddu faddan aran bur bi ko jiti won mi ngi tuddu laban ben xërem lañ fa don jaamu bu tuddu ister astar ben jigen mo don géré xërem bu tuddu astar bis bi yusuf di juddu dafa am xabar bu reuy ben histoire bu reuy bu jaaron digeunte bour bi digeunte xeureum kat bi ak yaqub motax bis bi yusuf di juddu ci le xeureumu dekk bobu tak lak ndaw si yoron xeureum bi bis bobu la lak ci safara bobu daldi de mo am ay fan papay mamu yusuf daldi gañu bu tuddu ishaq ñu jël ci yaqub ne ko legi ñewal nga remplacer sa papa kanaan lol mo len delo kanaan waye ñom ñu ngi won egypte ñu ngi won faddan aran xif bi daldi duggu palestine bi xif xif bi duggé palestine lan mo xew moy mbokk yusufi ñu joggé sen dekk jëm Égypte pour outil luñu lek wa kana yusuf alayhi salam yu'ti kullu fardin hamla ba'ir hatta yakun hunaka hatta la yakun hunaka ihtikar lit ta'am yusuf da ron jox ben nit bu nek ben saaku ciep wala ben saaku dugub wala ben saaku mbokh ben nit ku nek fekke keur gi juroom ñaari nit ñoo fi nek ñu jox leen juroom ñaari saak nit ku nek ben saak lutax bala am ñuy reunk mbir mi ñeneen di xif am ñu denc motax yusuf da ko organiser nit ku nek ben saak nit ku nek ben saak bu jexé nga ñëwaat ñu jox la mais amul ben nit ñu jox la fukki saak comme ni maamé tay suñu aduna bi ni nga gis ku denc conteneuru magasin dund nit ñi nek ci mbéddi amul luñu lek yusuf non la ko défé bu benn bis frère mi ñew ñi nga xamna ñoko jëlon duwol ko ci téen bi ñom ñew nañ légui mag nañ xawna ñoo soppé ko ci seen jëm ak seen kawar seen melokan mom tamit changé na magna ba paré mom changement am dafa bolé ñaar magna ba pare legui mu ngi ci nguur gi xam nga koku fa mu changer waye mom bam len gisee xamé na len ñom xamé wuñu ko ne ko dugalon ci ten bi gis nga lima len doon wax yusuf dafa mëna muñ tay bu fekkone kenn ci ñun lañ defoon lool ay nit japp la door la fere sal la ci ten genné la jaay la jamono yow legui nga nek commissaire dajé ak ñom nay def do wax sax nga ñu rek fess ñu le lan la nga commencé di netal histoire bi xol ak mom ndaysan dafa ñew di waxtaan ak ñom fu ngeen joggé ñu ne ko Palestine lu ngeen fi wut dañoo xif ah yeen ñi yaakar na ne yeen di ngeen ñew nek ay cieddo ay gëstu kat yeddu kat espion niñ koy waxé ci wolof sax agent secret bi moy tubab amna ben baat ci olof yeddukat ha yeddukat en ni ñew di yeddu ñu ne ko dedet ñun ñi suñu bay di yonent ne kuy sen papa ñu ne ko yaqub ñun doomu yonent dinañ yeddu ha d'accord excellent wala rek mëna muñ ñu ñew mu ne ñaata ñoo nek sen kër ñaata nit ñu lim am kenn kuñ ko wax te ko ku ñewul te indane nañ mbamam pour mu yenu sakam mu ne len non lol mom dina len jox tay sen papa ñaar doom la am le fukki doom ak ñaar amon na nak ngay san ben doom me doom joju da de num tuddu ñu ne Yusuf bena way amona rakam ñun fukki doomi ño bokk nday ak baye ñaar ñe ño bokk nday ak baye mais kenn ki da de mu ne ki fa dess num tuddu ñu ne ko Binyamin ñu ne yi mo mu ne ne bu ngeen deme ngeen fexé mu ñew ñu ne ko suñu pap du ko nangu ndax koku beutu Yusuf la koy xolé dafa bëggoon doom joju tuddu Yusuf te mom lañuy waxal mom xam na ne mom la way xolé mu nopi rek lélé yermane japp ko mu ñewont mu arrêt dag wax bi dugg ci bir joy ba sonu daal di fompu gennat an sen pap mu ngi li mbiram ñu netale ko goor gi ni mu metté goor gi bi Yusuf biñ né Yusuf deyna dafa gedd kërëm dafa gedd kër gi dem ba ci digg all bi mu tawaxu ben neeg tuddé ko baytul huzn neegu naqar mu né ci neeg bi lay nekk ba dé fekk ma fi wala yalla def lu ko neex mu daldi joy ba beud yi wéx mu xougué ndax naqar lu Yusuf mais ndax daf ko bëggoon dafa joy ba beudi kenn gistul lu ñuuli ba di wéx dafa gumba dootul wax ak doomi mu gedd leen du wax ak ñoom mu jigi doomi jigeen yi rek lay waxal du wax ak doomi goor yi daf leen bayyi complètement bi xif bi taré nak ci leen wax na ñew leen ngeen dem Égypte ngeen uti luñu lek ñu daal dem Égypte fekk fa Yusuf alayhi salam sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali ci taxaway yoyu mu ne ci sar bi batay ay 58 mu ne waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun mbokk Yusuf ñew nañ dugg nañ ci palais bi ñew nañ ci mom ay mom dañu ne teul rek mu xamé len farafahum xamna len ñom ñep waaye ñom xamuñu ko xalaatuñu sax ne sen rak sen deret loolu mom mbokk yi neexut neexut sénégalais dina joggé sénégal dem nek président premier ministre france tamit ndax duñ xalaat loolu sax et puis ku nek ca kaw ga ca all ba ñew nek jam xey suba fi bëgg fi nek premier ministre gis ngeen ay ndogal yalla katanu yalla mom yalla ko neex def waxna legi ci kalam fi bala ñuy egg fi ci ay bi lan la wax sunu borom subhanahu wa ta'ala nusibu bi rahmatina man nasha gis nga yalla lu muy def chaque jour da ngay xamne li du pexé nit li pexé yalla la motax yalla li muy def xel dina gatt ci diko trouver lol tax chaque jour nit ñi di am mbettel est ce que xalaton ngeen ni amerique dina am president bu ñuul nit ñi xalaton nañ ko ken xalatu ko ba yalla def nako parce que yalla mbiri ci loom la nek yalla moy def lu ko neex adina bi yalla moko mom nit ñi dañoo deugar bop wowlé waye yalla moko mom lu ko neex la ci def lu ko neex waaw su nit ñi xamé lool nak kon dañuy noppalu ñom bam leen xamé ñom xamuñu ko mu laaj leen waye dafa am charte falamma arafahum yusuf balen yusuf xamé alayhi salam badaa يحاورهم فقال لهم ما الذي جاءكم الى بلدي بيم لين خامي دا فا تامبالي وقتان اك نيوم لان مو لين اندي سي سما ريو في نيوم امو نيو خيل بو ني امون خيل دا ناي خامني كي امنا لوم خام سي نيوم باسكو بريمير مينيستر دو ريسيفوار اي كاو كاو نان دا لين جوخ لوني ليك باسكو موم دا فا جيل ليغي بي جوخ كو اي نيت توك دي سيرفاي دي خول واي بامو غيسه فاميم بي ريك yabalul kenn ci ñom mom mo demal bopam direct boole wu len ak liggey kat yi lutax pour mu am ben jalo lajale len seeni papa lajale len parce que Yusuf yaayam dafa téla gañu jour bi muy jur Binyamin ñu joggé Faddan Aran jëm Kanaan ci digënté bi Binyamin judde fofu la faato yaay ji dafa ëmb ñuy dem ci yoon bi ñu ngi toxu mana papa Yaqub fatuna muy Ishaq yonne nañ na ñew legi ñibiss ci dekk bi wutu papam bi muy dem ci yoon bi fekk mu ngi and ak soxnam bi ñaarel la won yaay Yusuf ak aaw bi ñoo bok ndey ak bay nijaayu Yaqub tud Laban mo len jur ñom ñaar yaay Yusuf mu tud Rahil la tudd ndaysan Rahil xam ngeen lu muy tek Rahala Rahil moy kuy dem motax guddul fan ñaari dom la am nga dadde Ali Fatou motax bimu dajé ak ñom laaju len yaayam parce que yaayam dafa dé mom xam nako yaay ji bimu dé jour bimu amé dom ji dafa génn rek yaay ji dadi Fatou dom ji dafa judd rek muy Binyamin dafa judd rek yaay ji Fatou gisul dom ci ba légui gisul xamul nu mel papa ji dadi koy sul fofu da tuddé xalé bi Binyamin tantam bobu nekkon wujju yaayam bokk ak yaayam ndey ak bay mom mo yar Binyamin bim len laaje lu ngeen fi wut qalu ji'na min ajli ta'am dañu ñew pour nga jox ñu lek fa qala lahum la'allakum jawasis yeen dama yaaka neen ay yeddu kat ngeen ngeen ñew ci dekk bi pour espionnage parce que dekkou len fi fu ngeen joge ñu ne ko Palestine قالوا لا والله ما نحن بجواسيس دريت نون دنيا اسيون من اين انتم فوجين جوغي قالوا من بلاد كنعان من ارض فلسطين وابونا يعقوب نبي الله نيجي جوغي دك بتود كنعان فمو نيك ني نك بير فلسطين سونو باي موي يعقوب عليه السلام ولو اولاد غيركم امنا ينن دوم يدولين قالوا نعم واو كنا 12 اخا فكي مبوك لاني اك ñar فمات اصغرنا كي تي گنا نداو مودي وكان احب اليه موم لا گنونا بگ لان موتاخ ني موم لا گنونا بگ لان موتاخ ماگ ني مونو ني وون نانگو Yusuf papam bëgguko bañu fexel ko dem ray ko sanni dem ne dañ koy ray sanni ko ci téne lutax puisque xalé bi yaayam dafa gañu ñaar rek lañ nga am ay doomu grand yu seen yaay di dund seen papa di dund ak nga am yaay yo xamantene dafa gañu bayyi ñaari xalé yi ndaw lire buy namp ak ko xamne mu ngi doga fer est-ce que ñaari xalé yi di ngi leen tolale grand yi ñom buñu gisé sen papa tek fi kenn ki ñu né xolal pa bi rek muy ouf ñaar yi ñun duñu ouf ñom mag ñi ñoy wax lool wala muy and ak ñom du and ak ñun di japp sen loxo wala muy tok di waxtaan ak ñom wala mu len di fon ñun duñu fon té ñun ñoy bay tool yi ñun ñoy sang xari ñun ñoy yobu xari ci Allah ba di len sam ñun ñoy taxan mat di indi ñun ñoy ru tool yi lutax ñun duñu def nonu inna abana la fi dalalin mubin sunu papa dafa reer fek papa ji reerul ñom ño reer parce que mak yi toll nonu wara dépasser li ñuy wax ba legi sen xel fofu la toll buñu démé ci all bi sen papa da len don xol xamon na ni ñi ay domam lañ mais duñu tek dañuy jekki dal di samp combat di bëre ñu ne ku daan yow yaay nek yonent bi remplacer sen papa wala buñu gisé xeer bu ngand ñu ne ku yëkëti xeer bi bané ko zacc taxaw ak mom yow yaay nekk yonent diw parce que xel yoy lañ yoron seen papa nak ba mu gisé ci Yusuf ay mandarga yu woné ni ki mo koy don lo motax mu bëgg ko parce que xalé bi dafa yew ben guddii rek ñu ne ko dama gënt ben gënt fekk ñu ngi ndik papa ñu ne ko lan la mu ne dama gënt wër wi ak jant bi and ak fukki bidew ak ñaar ñu may sujootal papa ji xamna lu muy tek way da ko na lolou da du dara na la ko wax xalé yi togon bëgg papa ji wax leen lan la mais xamna bu ko waxe du baax mo ra mu ne lan du dara ba ñu wét mu ne ko li nga gënt ni wax mako mu ne ko bul ko netali say frère bu leen ko wax bo leen ko waxe rek ñu fexel la waye fexé nañ ba xam ko nan lañ ko firé ñom ah ñun ñoy say jamm ñoy ay kilifa gu mag mo dañ ñew di la sujootal ay di nga xam légui ñun ñoy jammi dal ñun ñoy boy yow dal yow yaay kilifa gu ngand gi yow yaay fekk gënt gu ko yalla doon defal la bo xamantene motax souvent nit warul yakamti kagn la gënt gënt gi bima ay juroom ñaar yaat gënt gi kagn la ko ko yalla won ñaata digënde bi ba mu nekké premier ministre tollu ci ay ñeen fukki at xol diir bi gis nga nu mu yaato lol motax mbir yi ci ndogolu yalla lay dem demul ci ndogolu nit ñi te yalla nim ko nexé non la koy defé te kenn mënul téy programme bi nak histoire yusuf bi jangal na nit ñi ne lu yalla programme bi ke mënu ci dara histoire yonent yalla musa mo ngi ñew ci kanam yalla daf ñu jangal ne lu yalla programme bi nit mënu ci dara nit tuti na ci mbokk yusuf yi amul luñu fexewul pour xalé bi dé wala mu sori len wala buñ ko gisseti na sank waye fan la mujjé moy ñom ñoy nek ñu torox firawna amul lu mu deful pour nguuram sax dak bu ko kenn daanel motax mu joxe won digal ne xale bu juddu reey len mu rendi ba doyal waye fan la mujju xale ba da juddu te mbir yu yalla dafa doy war xale bi juddu na fu firawna fekkewul yalla ne jël len xale bi def len ko ci caisse gi ngeen tek ko ci ndox mi yobul mako keur firawna mi reey mu yaral mako ba mu mag mu danel ko wala du lolou yalla def est ce que bu don yow la di nga def non xel nanguna lol waji di reey ba pare nga ñew diko jox sa dom te goor lay wër di reey way xolal mbiru yalla xana mu non na sax ne buñ ko tege ci dex gi dina yawal ay malaika wala ay jeen ñu yenu kess gi yobuko benen dekk ñu jéggil ko dex gi way dedet dañ ne yaay ji Allahu akbar yalla dafa wax ak yaay ji am yaqeen muneko inna la radduhu ilayki dina la ko dello de nga limala wax mu daldi gem ne yalla dina ko dello muneko def ko ci caisse nga tek caisse gi fil yam mu yobul moko ci firawna dina la ko dello yalla moy wax ak mom motax mu gem ko julit bu yalla di wax ak mom da koy gem parce que yalla may wax ak mom te yalla mom moy borom kun fay kun duko neex mu def xam nga yalla ba pare chaque jour yalla bu lay defal taranga dila fay su fekke def nga lim la wax su lay fay rek dula fay lim la waxon daf la ci buña yaaji biko yalla di fay lan la ko defalat da ko delo dom ji ak salaire yamul ci salaire de mu nekkat dekkat keur bour te di dinalaw dootul liggey dirum ba pare muy nampalat domam su wer de ñu fay ko gis nga yalla ñun rek suñu iman yi mo dess mais yalla lim doon def demb ak wër ci demb legi mu ngi fi amul lu changer yalla mo ngi fi suuf ci lañ doon dund suuf sang asaman ci mo ñu timbalé wala dafa am changement jant bi fim doon génné fofu lay sawé ba légui wéri mo fi nek ngelaw ni sahaba ak yaronte bi doon noy ño fi nek waye ñun ño soppé ko modam mbiri mel ni mu mel ikhwatal iman dim len laajé sen papa ñaata dom la am ñu wax ko informé ko amon na ku ndaw nangam koku déna mu ne len nak su ngeen di ñew deuxième fois tay dina len jox ben saaku pour sen frère bobu ñewul mais bu ngeen di ñew deuxième fois bu ngeen indi wul wa joju duma len jox ah bim len waxe lolou gay ne ko sanuraawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun xale bobu de papam du ko beug mais jappu ñu ne ñun buñ démé wax ak mom papam dina nangum ñew kon inshallah mbokk yi fi yusuf waxe ak ñom ne nañ ko indil sen frère fi lañuy yembalar bo bi di ñew inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh